Simon Abel Hoekstra. Nou, staat nog op het bord, hè? 6-2. Eindelijk. Ja, inderdaad, eindelijk. Ja, we zitten er al een paar wedstrijden tegenaan te hikken. En elke keer net niet. Ik heb in de bespreking ook gezegd, als we de laatste minuut van elke wedstrijd afknippen, dan hadden we al 9 punten gehad. Dat verzoek kunnen we bij de KNVB neerleggen, maar dat zal niet gebeuren. Dus het moet gewoon een keer eerder beslist worden. Ja, en als je dan de eerste helft kijkt, was het toen nog wel gelijkwaardig, maar hadden we ook al heel veel kansen. Ik wou zeggen, dit was eigenlijk helemaal niet gelijkwaardig, want je was gewoon de betere ploeg. En je bent eigenlijk als ploeg een meester in het omzeep houden van kansen. En dan vliegt hij er aan de andere kant nog in ook. Ja, nou, dat is het ook. Hè. Als je hem zelf niet maakt, dan weet je, dan gaat er een keer één in. Nou, oké, dan gaat er één in en we maken zelf eentje, dus dan staat bij rust 1-1. Ik heb ook tegen de jongens gezegd, ik weet het niet, wat moeten we nog meer doen? We hebben maandag heel goed getraind, woensdag heel goed getraind. Standaard situaties waar we nou ook weer heel veel uit creëren. Uit voetballende situaties, verdedigend. Ja, die eerste goal die erin gaat op een zijkant, één keer er langs, verre paal schiet hij, gaat erin. Voor de rest, alle kansen die halen we eruit. Dus ik zei, nou, als we zo nog een wedstrijd spelen, de 20 minuten, de tweede helft, ik zei, dan moeten we winnen. En als dat niet gebeurt, nou, ik zei, dan loop ik naar huis, want dan weet ik het ook niet meer. Dan is het hier einde voor mij, dus... Wat zal er een vreugde zijn geweest in de kleedkamer zo weer? Nou ja, de jongens die waren wel euforisch. En nou, dat mag ook. Je mag hiervan genieten. Het blijft natuurlijk zo dat we hebben nog maar 4 punten. Dus niet te veel juichen. We moeten doorbouwen. Maar hier kunnen we weer verder. Ik heb een paar keer al tegen heel veel mensen gezegd en geschreeuwd van, we hebben een overwinning nodig. En dan, als we een overwinning hebben, dat geeft vertrouwen. Dus ik hoop nou dat dit vertrouwen geeft dat de maand november dat het gaat lopen. We hebben hier ook maandag besproken van de maand november moet het ook gebeuren. Want anders dan bungelen we het hele jaar onderaan en wordt het heel zwaar. Nou, deze 4 3 punten plus die ene, dan 4, dat geeft vertrouwen om in november meer punten te pakken. Ja, want kwaliteit heb je, dat staat buiten elkaar. Nou ja, dat is waar. Ik bedoel, Dominda die zegt in de rust ook nog eens een keer, jongens, hier zit meer kwaliteit in deze kleedkamer dan in hun kleedkamer. Dus dat moet dan ook vertaald. Maar ja, kwaliteit kun je hebben, maar ja, kansen moet je erin schieten. En het lijkt vanaf de tribune heel makkelijk, maar blijkbaar is het heel moeilijk. Want die jongens doen het niet met opzet om die kansen te missen. Maar ze creëren ze ook, hè. Dat vind ik ook heel knap. Ze blijven doorgaan, ze vechten. Publiek heb ik benaderd zo van, het komt hier elke week weer, omdat we misschien ook leuk spelen. Want ik vind echt dat we leuk spelen. Alleen ja, dan moet je ook een keer winnen, want dan komt het publiek veel meer terug. Want dan denken ze, god, dat is leuk. Nou, en dan ben ik blij dat het publiek nou ook beloond is met 6 goals voor ons. Nou, dat is mooi. 7, hè, want er was ook nog eentje in eigen goal. Ja, Freddy, ja. Nou, helaas was dat een eigen goaltje, ja. Zal die van balen, maar onze keeper die Agen Wim vervangt, Henry, die heeft uitstekend staan keeper. Nou ja, die ene bal, misschien kon hij niet hebben, maar dan inderdaad dan krijgen we eentje tegen. Ja, dan doen we het goed. Ja, ik bedoel, je dwingt eigenlijk je tegenstander tot het nemen van risico en daarmee sleep je uiteindelijk de wedstrijd uit het vuur. Hè? Ja, nou zie je, de tegenstander die krijgt niet heel veel ruimte van ons. Ze mochten wel iets meer aanvallen dan normaal, alleen dan zaten we wel dik op. Nou, en dan proberen we de foutjes af te straffen, maar dat gaat vrij lastig. En als we zelf de bal hebben, dan creëren we wel wat. Het zijn misschien niet altijd de beste kansen, maar ja, dan zitten we aardig in de wedstrijd mee. Dus dat heb ik al een paar keer gezegd. We voetballen echt mooi. Alleen ja, we moeten nog om naar die top toe te groeien, dan zullen de finesses moeten eraan uitkomen. Ja. Ja, maar die zie ik er toch steeds meer in komen. Want als ik dan kijk achterin, daar heb je de volwassenheid om rustig te blijven in de verdediging. Ja. Ook al is de druk van de tegenstander nog zo groot. En dat is een groot pluspunt. Nee, absoluut. Dat is ook zo. En we hebben net nog even een paar detailtjes besproken van wanneer we wel wat paniekerig werden. En dat mag eigenlijk niet. Maar dat gaat ook vooruit. Maar als dat niet zo gaat, dan zouden we ook fout bezig zijn. We trainen hier wekelijks gewoon. En dan zie je het niveau ook. Hè. Afgelopen woensdag heb ik nog verteld. Ik zei, jongens, als jullie zo trainen, dan kunnen we vrijdag niet verliezen. Ik zei, ja, dan moeten we vandaag te veel getraind hebben. Dus het gaat ook steeds beter. Nou ja, Dominda die is erbij. En het is één brok ervaring. En die sleept, want ik begon met een jong blokje. Hè, met Dominda erin. Die is dan wat ouder. Maar Fabio, nieuw hier. Marvin, net bij Jong Oranje, 20 jaar deze week geworden, geselecteerd. En Renze, geselecteerd voor Jong Oranje. Met de ervaring van Dominda erbij. En die sleept ze gewoon de eerste 3-4 minuten naar een behoorlijk niveau. En krijgen nog wat kansjes tegen hun. En dan komt de brok ervaring erop met Handrit, Wasim, Freddy. Nou, ik bedoel maar, en die jongens die geven gas. Alleen ja, dan zie je, ja, dan moet er een goaltje vallen. En Handrit is de aanvoerder. Het geweten van de ploeg. Dus die loopt zichzelf bijna voorbij. Want die denkt, het kan toch niet dat die bal er niet in gaat. Ja, zijn strijdlust is enorm. En ik geniet enorm van. Maar ja, het gaat om het team, het hele team. Dus soms loopt hij zichzelf voorbij. Ten koste van de rem erop zetten. Ja, dan moet de rem. Bij Handrit moet soms de rem er even op. Ja. Maar ga nog even genieten van deze overwinning. Het zal niet jullie laatste zijn dit seizoen. Nee. Dat weiger ik te geloven. Nou, dat heb ik al vaak gezegd. Ik zei aan het eind van het seizoen, dan hebben we gewoon de punten die we ook verdienen te hebben. Soms heb je het geluk mee, soms tegen. Misschien hadden we vandaag ook wel het geluk wat meer mee. Maar aan de andere kant, we hebben een goede wedstrijd. Ik ga ervan genieten. Ik hoef niet te lopen. En ik ga niet dit weekend wel niet overbladen. Maar ik ben wel blij dat we zaterdag naar Aarok met een overwinning in de zak gaan. Oké, dankjewel. Ja, oké. Okay. Hey, bedankt. Bye. So now